This committee gave me a very specific and challenging task. See you later. On uskomatonta. Hello, Vince. Mitä kaikkea voi tehdä, jos kukaan ei näe? Mies ilman varjoa. Ensi ilta lauantaina 3 eri aikaan.